Avui Jazznàtics és més contemporani. Avui escoltarem peces del jazz dels darrers temps. Soc Rafael Corbí, t'acompanyo durant 60 minuts gairebé amb aquest espai. Thousand X's and O's amb Prince i després Bonnie James amb A Little Attitude. Una mica de tot una mica, i grans protagonistes al programa d'avui de Jazznàtics per als afeccionats al jazz. You work so hard, you really do. I don't think that anyone could work as hard as you. Hot desert sun, you can feel the heat. Every drop of sweat on your brow is well earned, so you best believe. I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. Got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. Turn the page. When you give him your all, still it's only second best. You can come and lay your head upon your baby's chest. Every one of your worries, all your worries, all your misery, all your misery, you can put them in a little boat and ship them off to sea. 'Cause I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. Ooh, ooh, ooh. I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. And hugs and kisses when you come back home. Come here. Well, can be, well, to put it frankly, such a sometimes. Seems like love that lasts forever. It's kind of hard to find. Most of the people we know just looking for a reason to cry. But as long as you got me, I got your back, and this is why. You work so hard, you really do. I don't think that anyone could work as hard as you. You can lock the door, better turn off your phone. Turn off your phone. I'm gonna give you a thousand reasons why we need to be alone. Lace. I wanna kiss you all over your face. I wanna love you all up and down. Give you love like you never had. Blindfold, guide you bound. I wanna love you, baby, one time. Kisses. You come back home, baby. Love you up and love you down. Give you love till you make them sound. Thank you. personatge fabulós del món de la música. Bonnie James ens acompanyava amb aquesta peça que us acabem de portar, A Little Attitude. El 2009, la revista Billboard va anomenar a Bonnie James, nascut com a James Oppenheim, el 1961, com el tercer millor artista de jazz contemporani de tota la dècada, de la dècada del 2000 al 2009. Ha estat nominat 4 vegades per Premis Grammy. És Bonnie James, saxofonista, compositor i productor musical que dona el pas amb un altre artista d'Illinois que també porta anys ja en el món de la música. Ens porta, bàsicament, guitarrista. Ell és en Nick Collione. Ens acompanya amb The Journey. Així, hem escoltat la música que ens aporta Nick Collione i aquest The Journey. Passem amb un altre treball discogràfic, en aquest cas dins aquest programa contemporani que us estem portant avui. Us presentem el següent àlbum de Jean Paul Maunick, conegut amb el nom de Vluey, fundador de l'increïble grup de funk, anomenat la banda de funk anomenada Incognito. Va realitzar el seu primer àlbum Got to Let My Feelings Show i després va publicar la seva segona realització Life Between the Notes. d'aquest personatge dins aquest gènere musical jazz, però també d'aquest rhythm and blues, escoltarem la peça que li dona nom, Bluesy, amb Life Between the Notes. I can sing about the sunshine. Per cert, per si no ho recordes, estàs escoltant la bona música que et porta, el bon ritme que et porta Jazznàtics. Jazznàtics, un programa amb Rafael Corbí. Life Between the Notes amb Blue A, amb aquesta cançó que ens arribava, amb aquesta peça extraordinària que ens arribava. Seguim amb aquest espai contemporani de Jazznatics i ara mateix ho farem amb una formació que ja és llegendària perquè va debutar l'any 1991 amb aquest món de l'smooth jazz, un grup de quatre personatges, un quartet, Fourplay es diuen, amb els membres originals Bob James, Lee Ritenour, Nathan East i Harry Mason, amb canvis de la formació només en l'apartat de les guitarres al llarg de tots aquests anys. El 1997, després de 6 anys, Lee Ritenour va deixar el grup i es va unir a Fourplay en Larry Carlton. En Larry Carlton mateix va deixar la formació uns anys després, 13 anys, el 2010, per donar entrada a un dels grans en aquest món, el guitarrista de jazz de Nova York, en Chuck Loeb. Ells ens porten aquest Silverado, que escoltarem a continuació. Són la gent de The Fourplay, des de l'àlbum Silver. Thank you. Segueixes a Jazznautics, Smooth Jazz, bàsicament el que estem avui amb el nostre espai dins aquest món contemporani de la música, el que es porta ara mateix, recordant aquests fantàstics temes i senzills, molts d'ells triomfant a les llistes americanes d'èxit. La següent protagonista és una cantant, productora i també actriu que va saltar a la fama a finals dels anys 70 com a membre d'un grup de hip-hop, el trio anomenat The Sequence. Ella va néixer com Angela Laverne Brown, ara és coneguda amb el nom d'Angie Stone, el 1961 a Columbia, a la Carolina del Sud. Bàsicament s'ha mogut, a part d'aquests tocs amb el hip-hop, també ho ha fet a través del soul o del neo-soul. A principis dels anys 90 havia esdevingut membre d'un trio de rhythm and blues, el Vertical Halt, i també havia treballat amb un grup de rap, Mantronics, i amb el cantant Lenny Kravitz. Va debutar en solitari amb el Black Diamond amb Arista el 1999. Des d'aleshores, superben considerada, Angie Stone, que ens porta des del seu dream, des del seu somni, aquest magnet. It's like I got woo written on my forehead, like I got break me written on my back. What he heard was use me, what I said was choose me. Bad luck and love, I guess I got the knack. It's like I got tattooed across my heart, and I just don't understand. It's like I'm a magnet for the wrong kind of man. What is this attraction? Stuck where I don't need to be. Yeah, got me stuck where I don't need to be. They build me up, then send me crashing down. The good girl loses every time. I'm a magnet for the wrong guy. They always say that they hate to leave. This has never felt sincere. I'll admit it, yes, I saw the sign. I was hoping I could change his mind. Pull me back. Jazznàtics, seguim endavant i ho fem amb la companyia ara mateix d'una altra de les bones peces que us presentem amb el programa d'avui, en la companyia d'un saxofonista tenor de Chicago, d'Illinois, que va néixer l'any 1966, anomenat Steve Cole, el qual ha realitzat 5 àlbums començant a finals dels anys 90 i a través de tots els 2000. Els seus àlbums han estat habitualment molt ben rebuts i li han portat diversos premis. Al mateix temps també és professor del negoci de la música a la Universitat de Saint Thomas. Turn It Up, àlbum editat a 2016, va debutar amb el Stay a While del 1998. El seu nom és Steve Cole i aquesta peça anomenada Mirage. Jazznàtics, l'espai dels afeccionats al jazz. Portem escoltant a Prince, a Bonnie James, a Nick Colione, Blue A, Fourplay, Angie Stone i ara Steve Cole amb aquest programa del dia d'avui. La recta final l'encarem amb música de Ross Freeman and the Ripping Tongues. En Ross Freeman va néixer l'any 1960 a Nashville, a Tennessee. Originalment és d'allà, tot i que de ben jove, als 18 anys, se'n va anar cap a Los Angeles, a Califòrnia, on va començar la seva trajectòria musical, treballant doncs, amb els vídeos de Jane Fonda o amb gent com Emmanuelberg, Humperdinck, Anne Murray i diversos comercials. Artista, compositor, líder de bandes i artista de smooth jazz, bàsicament guitarrista, que ens ha portat la seva música professionalment des del 1986. L'àlbum The Ripping Tongues, featuring Ross Freeman, en Côte d'Azur, hi trobem el tema Wild Tales. Bruce Freeman and the Rippingtons and Wild Tales. Un projecte musical, projecte, mai millor dit, perquè així és com es diu la formació, el duo que ens arriba a continuació, de JT Project. És una manera d'unir les forces com una conceptualització de la música diferent, un nou gènere musical anomenat JT. Són Jacob Webb i Todd Shafflin, que des del 2009 han editat 4 àlbums independents, molt ben rebuts per la crítica, des d'aquest Love Pacing Correspondence amb el seu primer volum, després el segon, el tercer, i Under the Covers el 2014, amb el senzill Jet Setter, que els va donar la fama, arribant al capdamunt de les llistes de jazz de Billboard. En el seu projecte, el cinquè, de 2016, ja amb el suport de Sony Music Entertainment, anomenat Moments of Change, de JT Project, ha comptat amb la realització del senzill anomenat Overdrive. Doncs en totes aquestes interpretacions hem arribat al final d'una nova edició de Jazznàtics. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, ha estat un nou programa que us hem portat amb molt de gust a les vostres llars, el programa 109 de Jazznàtics. Ens acomiadem amb un artista de Buckinghamshire, d'Anglaterra, on va néixer el 1960, un intèrpret de soul jazz, un guitarrista conegut per el seu estil particular d'interpretar la música als anys 70. Va començar en solitari el 1998 amb el seu àlbum Velvet i va formar part abans d'això de la banda anomenada Solar System, que portava elements de jazz i de hip-hop. Ens estem referint a Chris Stoundring, que tancarà el nostre programa amb la peça anomenada Ready, Steady, Flow. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí. Ha estat tot a Jazznàtics. A reveure. Bye.